السلام عليكم ورحمة الله شيخ إبراهيم، كيف الحال؟ الله يحفظك. بالصورة مراجعك توجم بو بونتون kemik altına inmesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den gelen hadis, yani ateştedir. Başka bir hadiste Ebu Bekir görüyor ve Ebu Bekir radıyallahu anh'a diyor ki yani sen kibirden yapmıyorsun diye, böyle bir hadis var. Yani bu hocam, bunun hükmü nedir? Yani mesela şimdi bu zamanda çok insanlar böyle giyin